Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 21 czerwca, jest 19. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Po unijnym szczycie w Brukseli nie ma zgody ani w sprawie podziału stanowisk, ani w sprawie klimatu. O rozsądek nad wodą, jak co roku o tej porze apelują ratownicy, tylko wczoraj utonęły 3 osoby. Najwyższe francuskie odznaczenie dla polskich himalajstów. W Unii Europejskiej bez zgody co do bardziej ambitnych celów klimatycznych w obsadzie najważniejszych stanowisk także. Nie udało się uzgodnić wspólnego stanowiska w tych sprawach przywódcom 28 krajów na szczycie w Brukseli. Obrady obserwowała nasza korespondentka Beata Płomecka. Kolejną próbę obsady stanowisk unijni przywódcy podejmą w przyszłą niedzielę, 30 czerwca. Do tego czasu będą prowadzone konsultacje i negocjacje. Premier Mateusz Morawiecki o konkretnych nazwiskach nie mówił, ale podkreślał, że Polsce zależy na tym, by kandydaci łączyli, a nie dzielili. Zależy nam na kandydatach, którzy potrafią budować mosty, potrafią zrozumieć sytuację w państwach Europy Środkowej. Druga kluczowa sprawa, co do której nie było zgody na szczycie, to neutralność klimatyczna do 2050 roku. Polska wraz z Czechami, Węgrami i Estonią zablokowała zapisy w tej sprawie. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk, pytany o przebieg szczytu, odpowiedział, że stanowisko Polski zostało przyjęte ze zrozumieniem. Że rząd polski potrzebuje trochę więcej czasu, ale nie po to, żeby blokować, tylko żeby zbadać dokładnie wszystkie konsekwencje takich działań. Polska mówi, że najpierw chce konkretów, w jaki sposób państwom, które muszą zmieniać swoją energetykę, będą zrekompensowane koszty tej transformacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wczoraj utonęły 3 osoby. 57-latek w miejscowości Karolinów w Łódzkiem, 45-latek miejscowości Jagodno na Mazowszu i 31-latek w Warszawie. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 119 przypadków utonięć. Ratownicy apelują, by zachować rozsądek nad wodą. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich były dziś 2 przypadki skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania, mówi Dariusz Luma z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Pan po spożyciu alkoholu wskakuje do portu, w którym pływają łodzie motorowe, żeglówki. No i on sobie beztrosko pływa, bo chciał się ochłodzić. Drugi pan na jeziorze Bełdany wchodzi na kąpielisko i płynie sobie w siną dal, nie informując nikogo o tym, że on wypływa i przez godzinę pana nie ma, po czym żona alarmuje wszystkie służby, uruchamiamy całe procedury. No a pan beztrosko pływa sobie po jeziorze Bełdany. System sygnalizacji ostrzegawczej działa od 8 lat. Żeglarze są informowani o zagrożeniu rytmicznie pulsującym żółtym światłem. To ostrzeżenie przed burzami. W Tbilisi kilka tysięcy osób demonstruje przed siedzibą gruzińskiego parlamentu. Gruzini żądają rozpisania przedterminowych wyborów i dymisji ministra spraw wewnętrznych. Protesty w Gruzji sprowokował przyjazd rosyjskiej delegacji, której przewodniczył deputowany Dumy Państwowej Sirgi Gavrilov. W ocenie gruzińskiej opozycji, ale także zwolenników rządzącego gruzińskiego marzenia, obecność Rosjan w budynku parlamentu to policzek dla Gruzinów. Protestujący przypominają, że Rosja jest agresorem, który okupuje gruzińskie regiony Abchazji i Osetię Południową. Opozycja krytykuje rządy gruzińskiego marzenia i chwali byłego prezydenta Michaila Saakaszwilego. Jesteśmy biednymi ludźmi i chcemy jedynie, aby ci, co zabijają innych, siedzieli za kratami. Saakaszwili był dobrym prezydentem, który robił wszystko zgodnie z prawem. Kto był zły, ten siedział w więzieniu. Obóz władzy zdecydował się jak do tej pory na jedno ustępstwo. Do dymisji podał się przewodniczący parlamentu Irakli Kobachidze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Najwyższe francuskie odznaczenie dla polskich himalajstów. Adam Bielecki, Jarosław Botor, Piotr Tomala i Denis Urubko dostaną Order Narodowy Legii Honorowej za akcję ratunkową na Nanga Parbat w styczniu zeszłego roku. Udało im się uratować francuskę Elisabeth Revol. Na górze na zawsze pozostał polski himalajsta Tomasz Mackiewicz. Akcja ratownicza po dwójkę zimowych zdobywców Nanga Parbat przeszła już do kanonu wypraw wysokogórskich i usłyszał o niej cały himalajski świat. Legia honorowa to najwyższe francuskie odznaczenie państwowe. Podpisy pod petycją o przyznanie wyróżnienia himalajstom zbierał jeden z Polaków mieszkający w kraju nad Loarą. Poparło ją ponad 1000 osób. Przede wszystkim zaskoczeni to już od długiego czasu. Ilość tych nagród przekracza moje wyobrażenie. Oczywiście bardzo, bardzo się z tego wszystkiego cieszę. Natomiast to trochę przypadek, że to akurat my i że akurat w taki sposób. Mówił Piotr Tomala, jeden z uczestników akcji ratowniczej, a obecnie szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Czwórka himalaistów otrzymała już wyróżnienia między innymi od brytyjskiego Alpine Clubu oraz od prezydenta Polski. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Krótka jeszcze informacja dla kierowców. 4 osoby zostały poszkodowane w wypadku busa na dwupasmowym odcinku Zakopianki w Jaworniku koło Myślenic. Jezdnia w kierunku Zakopanego jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. To był serwis Trójki. Adam Malecki, serwis sportowy. Nasi siatkarze grają w Lidze Narodów. To już ostatni przystanek tych wyczerpujących rozgrywek. Po Iranie Polacy przenieśli się do Włoch, gdzie w Mediolanie rywalizują z Argentyną. Zaczęło się bardzo dobrze. Biało-czerwoni wygrali gładko 2 pierwsze sety. W trzecim też prowadzili 22-18, ale potem dali rywalom odrobić straty i Argentyna wygrała 27-25. Trwa czwarta odsłona. W niej nie jest kolorowo, bo jest 16-11 dla Argentyńczyków. Jutro Polacy zagrają z Serbią. Także jutro w ostatnim spotkaniu fazy grupowej Mistrzostw Europy do lat 21 Polacy zagrają z Hiszpanią. Remis i zwycięstwo dadzą awans do półfinału i na Igrzyska w Tokio. W tym jakże ważnym meczu nie wiadomo, czy zagra kapitan młodzieżówki Dawid Kownacki. Odnowiła mu się kontuzja mięśnia uda. Są jakieś tam dolegliwości, dlatego walczymy z czasem i zobaczymy, pewnie zdecydujemy wszyscy razem wspólnie ze sztabem jutro o tym, czy będę mógł wystąpić, czy nie. Na tą chwilę ciężko powiedzieć. Z wagi meczu z Hiszpanami zdaje sobie sprawę trener Czesław Michniewicz. Chcemy zrobić wszystko, żeby jak najlepiej zakończyć te mecze grupowe. To one o wszystkim zdecydują. Nie zabraknie nam pewności siebie, ale takiej pozytywnej, która wynika też z szacunku dla rywala, dla tych, z którymi graliśmy i dla tych, z którymi będziemy grali na tym turnieju. Każdy na to zasłużył, ale teraz turniej wkracza w decydującą fazę. Każdy gram energii musimy wykorzystać we właściwym kierunku. Mecz z Hiszpanią jutro o 21:00. Dziś na młodzieżowym Euro grają piłkarze w grupie C. Anglia remisuje 0-0 z Rumunią, a w wieczornym meczu Francja zmierzy się z Chorwacją. Także dziś na czarnym kontynencie rozpoczyna się Puchar Narodów Afryki. Na otwarcie gospodarz turnieju Egipt zmierzy się z Zimbabwe. O premie, bonusy i punkty walczą na torze żużlowcy w Ekstralidze. W trwającym meczu GKM Grudziądz prowadzi 37-22 ze Stalą Gorzów. O 20:30 Getwell Toruń podejmie Motor Lublin. Na dwóch kółkach, choć bez wspomagania silników, jadą kolarze wyścigu dookoła Szwajcarii. Siódmy etap wygrał Kolumbijczyk Egan Bernal i umocnił się na prowadzeniu. Wyścig potrwa do niedzieli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem i porywistym wiatrem wieczorem i w nocy na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku, w Lubelskiem i Świętokrzyskiem oraz na południu Mazowsza w województwie łódzkim. Także jutro burze na południowym wschodzie, poza tym sobota z przewagą słońca. Termometry pokażą w Gdańsku 21 stopni, w Lublinie 24, w Warszawie, Poznaniu 25, w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. Trójkowo filmowo w sobotę o 16. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, córusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz. Wspólny bilet. Im dalej jedziesz, tym mniej płacisz. Do kupienia na rozkład@pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny bilet. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Tylko do soboty polski pomidor malinowy 3,49 za kilogram. A przez cały tydzień masło ekstra polskie 3,99 przy zakupie dwóch. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Uwaga rodzice, dziś ostatni dzień, żeby bezpłatnie dostać ubezpieczenie w PZU dla swojego dziecka na całe wakacje. A w nim również pomoc medyczną i rehabilitację. Wejdź na wakacje z PZU.pl, wypełnij formularz, zostaw swoje dane i bezpłatnie ubezpiecz dziecko. Ubezpieczającym jest PZU Pomoc. Aby skorzystać z ubezpieczenia, wyraź zgody marketingowe. Niezbędne informacje, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU S.A. znajdziesz na wakacje z PZU.pl. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX 300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 i 4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Teraz MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Na przykład kupując Samsung Galaxy S10e za 3299 zł. Otrzymasz akcesoria o wartości 150 zł oraz dodatkowy rabat 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po 19. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy listę. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Jak to słyszałem w popołudniowym, zapraszamy do trójki, że dziś mamy najdłuższy dzień w roku, a zatem zapraszamy do 22 na kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Michał Jakubik, Halina Wachowicz i Piotr Baron, czyli Misiek, Hela. No i dobrze, niech tak już będzie. Cynamon. lp3@polskieradio.pl albo piotr.baron@polskieradio.pl to numer do wysyłania, to adres do wysyłania listów do listy. Jak zwykle Państwo tworzą atmosferę, ja w miarę skromnych możliwości zapowiadam piosenki. A zapowiedź rozpoczynam od notowania 114 z 23 czerwca 1984 roku. To notowanie dzisiaj wspominamy. Na 10 wtedy IRL i Jazz, na 9 L4 Super Para, na 8 The Art Company, Susanna. Jakże ja tego dawno nie słyszałem. Na 7 Ultra Vox, Dancing with Tears in My Eyes. Na 6 tydzień temu niedźwiedź to przypominał, Lionel Richie i Hello. Na 5 strzeż się tych miejsc, Klaus Mittwoch. Na 4 był Rockwell i Knife. Na 3 Republika Obcy Astronom. Nick Kershaw, na 2 Monkey Business. I na 1 wtedy, 23 czerwca, był Manam, Jestem Kobietą. A na 11 poza 10 krakowski Spin, Manam. Ciągle jest piękna piosenka. Wtedy w 114 notowaniu, bo to było nasze wspomnienie tego notowania, na miejscu 11 Manam i Krakowski Spin. No a teraz nie ma co, bo jest 18 już prawie po 19. Zaczynamy poczekalnie 1951 notowania listy. Na 50 tak jak był, tak jest, Aura i Mrozu. Znajdziesz dom. Za tkwi to świat w naszych promieniach. Dostałem zielone światło i czuję, czuję twoją. Aura Mrozu na 50. spotkaniu listy przebojów programu trzeciego. Muszę zrobić odrobinę porządku w studiu. Przede wszystkim muszę wyłączyć telewizor, bo w telewizji jest transmisja żużla i nie mogę się od tego odczepić. Ale już robię porządek i muszę wyjść z listu jednego ze słuchaczy, ponieważ dostałem chyba 17 dowcipów. No i właśnie się rozgadałem. Śliwkowy deszcz, Warius Manx, Kasia Stankiewicz, 49. Przecież będzie to spotkanie, do którego chcesz, śliwkowy deszcz. Będziesz moim zem, ja będę drzeć poza drzęsami. Nocy szczęście, a spokój dzień. Będziesz moim zem, jeśli zechcę, odlecę na nich. Nocy szczęście, a spokój dzień. Nie, ja nie jestem smutna, to tylko wyraz mojej twarzy. Znów najpewniej marzę między światłem, stryknięciem, tak jak marzenie. Śliwkowy deszcz, Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Pani Katarzyna zatrzymała mnie przy ekranie telewizora podczas swojego występu w Opolu. Na śliwkowy deszcz wraca do poczekalni na miejsce 49. Na 48 4 w dół zależy mi Stanisław Sojka. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy, zależy mi. Nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im, i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Zależy mi. Stanisław Sojka, 4 w dół na 48. Zależało mi bardzo na tym utworze, który już Państwo słyszą, ale dziś się niespecjalnie udało, bo tak jak przed tygodniem na 47. Zaśpiewa Bójka, na gitarze gra Carlos Santana, Breaking Down the Door, 47. To believe. I to jest ładne, ale się nie ruszyło na 47. spotkaniu Breaking Down the Door Santana, a śpiewa Bójka. lp3@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. A teraz powrót na 46. Happy Set. Cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej znów. Noszę futro z obaw i poczucia nicości, ale popatrz, zrzucam je i powraca na miejsce 46. Cały i zespół Happy Set. A teraz w poczekalni dwie piosenki deszczowe. Pierwszą z nich zaśpiewa Barbra Streisand, 45. You can tell one lie a thousand times, but that doesn't make it real. It's a thunder cloud of alibis that empty words cannot conceal. Up is down and wrong is right in everything you do and say. The truth becomes a shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is Fall. Barbra Streisand dziś na 45, tydzień temu na 46. Listy Państwa płyną, dziś słuchamy listy na Mazurach w towarzystwie naszych przyjaciół. Pogoda butelkowa, karty na stole, a z głośnika lista. Pozdrawiamy serdecznie Joasia z ekipą. My też, pozdrowienia na Mazury, a w Krakowie pada deszcz. W Krakowie pada deszcz, to tylko krople łez, zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec. Tłumaczę im, że ty, że tego nie chciałbyś, że tak lubiłeś śmiech, ironię, nie znosiłeś łez. Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i sen. Proszę wybacz mi, że wciąż mi się śni tamten chłopak ze skrzypcem. Pada deszcz, krople łez. Nie, to nic. Wiesz, słyszałam dziś My Way. Czy tam jest cień? Czy cicho jest? Że to nie na zawsze, trochę wierzyć chcę. Proszę wybacz mi. Tak. W Krakowie pada deszcz, Halina Frąckowiak dziś awans o 5 pozycji z 49 na 44 w poczekalni listy. Na 43, no jakoś tak mi to brzmi jak to już o tym mówiłem, a to jest RPWL, What I Really Need, 43. Ładny utwór, ale na razie się nie ruszył. Na 43, to jak tydzień temu, What I Really Need, RPWL. John za chwilę wyśpiewa tytuł tej piosenki, John Mayer, 6 w górę na 42. I guess I just feel like, I guess I just feel like, nobody is honest, nobody is true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. Good things are gone, and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. Sześć w górę dzisiaj. Być może jeszcze coś będzie z tą piosenką się działo na liście. Zagłosowali Państwo na Johna Mayera, nie zagłosowali Państwo na Billie Eilish. I dziś pięć w dół, Bad Guy, 41. Still pity the Billy Eilish, 5 w dół dziś na 41, a teraz miejsce 40 i ten awans o dwie pozycje cieszy. No Moon in Paris, Marianne Faithfull. There's no moon, no moon in Paris, and it's very lonely here tonight. Everywhere else there's a full moon, but not here, not now, and nothing's going right. What can I do but pretend to be brave and pretend to be strong when I'm not? There's no moon, no moon in Paris tonight, and it's lonely, and that's all I got. Marianne można słuchać bez końca. Marianne Faithfull, No Moon in Paris. Dziś dwa w górę na miejsce 40. Zmartwiłem się, bo Whitesnake w tym tygodniu mało głosów i w związku z tym z 38 na 39. Trouble is your middle name, Whitesnake. Mam nadzieję, że za tydzień będzie lepiej. Trouble is your middle name, Whitesnake, dziś w dół na 39. A skoro już zahaczyłem o przyszły tydzień, to serdecznie zachęcam Państwa do udziału w liście przebojów programu trzeciego, które odbędzie się w Zakopanem. Poprowadzi ją Marek Niedźwiecki i w jego imieniu do Zakopanego zapraszam. Teraz wlewam odrobinę nadziei w serce Agi z Krakowa, bo dzisiaj awans Toto o dwie pozycje. Devil's Tower 38. Dream. Halo Kraków, a jakiś entuzjazm z powodu awansu o dwie pozycje? Devil's Tower, Toto, dwa w górę z 40 na 38. Jeszcze taki list, serdeczne pozdrowienia z Gdyni, słuchamy w pięknych okolicznościach przyrody, miło pana słyszeć, mam nadzieję, że do zobaczenia na Ladies Jazz, Berenika i syn Eryk. Oczywiście widzimy się na koncertach w Gdyni, wspaniałych w tym roku, dziękuję za list i życzę przyjemnego wieczoru jeszcze dziś z listą. Midnight Syndrome, Lebowski, dwie pozycje w górę na 37. Midnight Syndrome, Lebowski, dwie pozycje w górę na miejsce 37. Co jeszcze na rozrabia na liście? Lana Del Rey, dziś awans o 9 pozycji w poczekalni na 36. Doing Time. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Doing Time, Lana Del Rey, dziś awans o 9 pozycji z 45 na 36. W Krakowie akurat teraz nie pada deszcz, na stole skrable i dzwonek z wodą z miętą. Pozdrawiają nas Piotr i Aneta. Przepraszam, życzymy wam przyjemnego wieczoru, teraz w towarzystwie Stonesów i Florence Welch. Koncertowa wersja Wild Horses 35. It's easy to do. Things that you wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you to my hands, yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. Oh, a dull aching pain. bitter. Na 35. koncertowo White Horses Stosi z gościnnym udziałem Florence Welsh. Na 34. Grzegorz Turnau z gościnnym udziałem Marii Rumińskiej. A na miejscu 33 przypomnienie o tym, że w niedzielę trzeba coś mieć dla taty. Kasia Kowalska, 33. Gdy opadnie nocy mgła i czar pryśnie jak bańka, znów wyjdę cicho tak jak kot, nim brzask przejrzę każdy mój ruch, w twoją stronę ruszam dziś. Chcę raz być wolna i lekka jak puch, ociężały zgubić rytm jak ptak, pofrunąć bezkarnie do chmur, bez słów, bez tchu, być sobą znów. Już na zawsze noszę w sercu echo twoich słów. Przeleście drzew gdzieś tam, patrzysz z oddali już i jak księżyc każdą noc, twój blask oświetla mi zakręty dróg, gdy poranny budzi krzyk jak wiatr, po włosach pogłaszczysz mnie znów, szeptem powiesz, musisz żyć i trwać, ten smutek przekuwać w grę nut, jej szum, jej puls ukoi ból. Już na zawsze noszę w sercu echo twoich słów. Niech niosą fale dawnych wspomnień i naprawdę z tobą chcę na pewno znaleźć słońca wschód. Dla taty Kasia Kowalska, 4 w górę na 33. To jest poczekalnia 1951 notowania listy przebojów programu trzeciego i oglądałem panią Justynę podczas występu w Opolu i bardzo, bardzo mi się podobało. Na 32 dwie krople, Justyna Święs. Na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których Dwie krople Justyna Święs, dziś awans o dwie pozycje na miejsce 32. I kończymy poczekalnię po 20 notowanie listy przebojów. Na 31 jest Hania Rani. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Wianki w Krakowie to święto muzyki. Wielkie i na razie mniejsze nazwiska, kilka scen rozrzuconych po całym mieście i bliska memu sercu giełda winyli. I panele dyskusyjne, na przykład taki, czy dobry artysta musi być szalony. Koniecznie musimy tam być. Będziemy nadawać spod Wawelu, z Powiśla. Zapraszam jutro na audycję Myśliwiecka 357 o 17, a ja na listę osobistą o 19 w programie m.in. transmisja koncertu Fisze Made Tworzywo. No dobrze, Piotrek, to jak się mówi po krakowsku, do usłyszenia? Do usłyszenia, na polu. Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.